Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie prezydenci Francji, Niemiec oraz szef Komisji Europejskiej o przyszłości Europy po Brexicie, przeprosiny wiceszefa MONU za wczorajszą kolizję w centrum stolicy i 150. rocznica sprzedaży Alaski. Za chwilę o tym, dla kogo to był najlepszy interes w historii, a dla kogo najgorszy. Na początek nowy prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który udał się w pierwszą podróż zagraniczną do Paryża i tam razem z prezydentem François Hollandem podkreślał, że z powodu Brexitu Niemcy i Francja muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność w Europie. Europa potrzebuje zaangażowania Niemiec i Francji, aby przezwyciężyć szok Brexitu i stworzyć nowe nadzieje na przyszłość, mówił Steinmeier. Holland wskazywał, że państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą przedstawić swoim mieszkańcom wizję przyszłości. Uzasadniając wybór Francji jako celu swej pierwszej podróży zagranicznej po objęciu urzędu prezydenta, Steinmeier tłumaczył, że to potrzebny sygnał. Nie ma innej stolicy europejskiej, w której byłbym tak często jak tutaj. To pokazuje, jak jesteśmy sobie bliscy, oświadczył w Paryżu prezydent Niemiec. Brexit to nie koniec świata i może być pozytywnym impulsem do zmian w Unii. To już opinia szefa Komisji Europejskiej, Beata Płomecka. Szef Komisji Europejskiej przekonywał, że trzeba przekuć Brexit w coś, jak mówił, nowego, silniejszego i lepszego. Dodał, że wiele osób chciałoby jednak, żeby Unia się rozpadła i wspomniał wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, że Wielka Brytania dobrze zrobiła, decydując się na wyjście ze wspólnoty. Jean-Claude Juncker tak na nie publicznie odpowiedział. Jeśli on nadal będzie to robił, ja zacznę zachęcać Ohio do ogłoszenia niepodległości czy Teksas do wyjścia ze Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący komisji poinformował w zeszłym tygodniu, że zwrócił się do nowej amerykańskiej administracji, by nie zachęcała innych krajów Unii do jej opuszczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki przeprasza za wczorajszą kolizję. W centrum Warszawy limuzyna Kownackiego zderzyła się z samochodem osobowym. Nikomu nic się nie stało. Cywilny kierowca wiceministra został ukarany mandatem. Bardzo przepraszam za to zdarzenie, mówił dziś wiceminister obrony. Każdy z nas chciałby uniknąć, każdemu zdarzają się kolizje i najlepiej, żeby było ich jak najmniej. One nie powinny mieć miejsca i w związku z tym osoba winna, czyli pracownik, który spowodował tą kolizję, został ukarany mandatem i sprawę uznajemy za zamkniętą. Kownacki podkreślał, że przejazd, podczas którego doszło do kolizji, był służbowy. Ze spotkania z szefem BBN-u Pawłem Solochem, na tu cytat, ważne i dość nagłe spotkanie w MONie. Najlepszy interes w historii dla Stanów Zjednoczonych, najgorszy dla Rosji, tak określa się sprzedaż Alaski. Dokładnie 150 lat temu Rosjanie sprzedali tę część Ameryki Północnej Stanom Zjednoczonym. Alaska została oddana za ponad 7 milionów dolarów, to równowartość dzisiejszych 108 milionów, mówi profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakup Alaski był dla Ameryki dobrym interesem, ponieważ zapłacili mniej więcej na dzisiejsze pieniądze dolara za hektar. Wtedy Rosja potrzebowała pieniędzy, dlatego zakup Alaski odbył się pod naciskiem Rosji, nie pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Nawet doszło do tego, że Rosjanie przekupili senatorów amerykańskich, żeby tylko wyrazili zgodę na te transakcje. Rosjanie nie mogli jednak wiedzieć, jak wiele bogactw kryje w sobie Alaska, a takie transakcje mają to do siebie, że dopiero po latach wiadomo, czy były udane, czy nie, podkreśla ekonomista Marek Zuber. Jak popatrzymy sobie na te historyczne transakcje, to najczęściej te nieudane dotyczą właśnie nieruchomości, bo tak chyba można określić sprzedaż Manhattanu, tak można określić oczywiście sprzedaż Alaski, choćby sprzedaż Kalifornii. Kiedyś Kalifornia była pod wpływem Meksyku i została przez Meksyk sprzedana. Alaska w 1959 roku została formalnie uznana za 49. stan USA. I na koniec książki, spotkania z autorami, warsztaty i debaty. To wszystko na targach wydawców katolickich, które do niedzieli potrwają w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Niektórzy zaglądają na nie od lat. Co roku jestem od 3 lat, no i zawsze tutaj się niesamowicie obkupię w książki, prezenty dla wszystkich. Jestem stałym bywalcem, oczywiście. Należy cieszyć się, że są takie targi. Co roku przychodzimy zawsze wcześniej, żeby się zaopatrzyć, żeby móc po prostu obejrzeć ofertę. Medialnym patronem targów jest Polskie Radio, a to był serwis Trójki. Jutro sporo słońca, przelotny deszcz ma padać tylko w północno-wschodniej części kraju. Na północy mogą się też pojawić burze. W Białymstoku i Zakopanem 15 stopni, w Gdańsku i Rzeszowie 17, w Kielcach i Warszawie 18, w Bydgoszczy i Katowicach 19, w Krakowie i Poznaniu 20, a w Szczecinie i we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 22.06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Agnieszka Łukasiewicz i Jan Chojnacki. Dobry wieczór. Początek dzisiejszego bielszego odcienia bluesa będzie sentymentalny i związany z rocznicą urodzin artysty, który w zasadzie mógłby być uważany za patrona tej audycji, bo też chyba żaden inny artysta w historii nie doczekał się aż tak wielu wystąpień w naszej audycji. 30 marca 1945 roku przyszedł na świat Eric Clapton. No i właśnie dziś obchodzi swoje, które to już będą chyba, jak dobrze liczę, 73 urodziny. No to wszystkiego dobrego. A może i drugie, tak? Dobrze, jak się odejmie to od tego, to zostanie, czyli wkroczył 73 rok. Eric Clapton. Lord, I'm done rok 1974, album 461 Ocean Boulevard, strona pierwsza, nagranie drugie, Give Me Strength, czyli Panie, daj mi moc, żebym mógł to wszystko przetrwać. No, wtedy w zupełnie innej sytuacji nasz ulubiony artysta się znalazł. A dzisiaj troszkę, no a propos takiego stanu czysto już przejściowo zdrowotnego, tę piosenkę wznoszę błagalnie do tych, którzy decydują o naszym losie, bo naszego jubilata spotkała choroba, mam nadzieję nie groźna, to jest coś na kształt zapalenia oskrzeli albo może i oskrzeliku. W każdym razie już w ubiegłym tygodniu tak się źle poczuł, że musiał odwołać dwa koncerty w Los Angeles, które odbędą się dla tych wszystkich, którzy posiadali bilety we wrześniu. Mam nadzieję, że jego tradycyjna seria koncertów w Royal Albert Hall jest niezagrożona. To w maju, no czyli do maja na pewno go brytyjscy medycy i rodzinny spokój doprowadzą do porządku. Eric Clapton kończy dziś 72 lata. No a teraz przejdźmy do teraźniejszości, chociaż też zabarwionej historią. We'll be right back. Tak oto współczesność, zaznaczyliśmy historią. Niewątpliwie ten utwór to bardzo historyczne nagranie i historyczna kompozycja. Henry Mancini skomponował ten utwór jako część do soundtracku amerykańskiego serialu telewizyjnego zatytułowanego Peter Gunn, który pod koniec lat 50. cieszył się wielką popularnością. I ta melodia także zyskała sobie później, już kiedy serial przestał zajmować miejsce poczesne w mózgach Amerykanów. Ta pieśń zaczęła żyć własnym życiem dzięki niezliczonym wykonaniom innych artystów. Wśród nich nie wiem, czy nie najsłynniejsza, a to ze względu na to, że pojawiła się w innym słynnym filmie wersja The Blues Brothers, bowiem oni w 1980 roku właśnie swoją wersję zaprezentowali i w ścieżce dźwiękowej, no i oczywiście w obrazie filmu o tym samym tytułem. Pod tym samym tytułem, The Blues Brothers. A mówię o tym utworze i o The Blues Brothers, dlatego że będą oni taką artystyczną wisienką, zwieńczeniem tegorocznego 10. jubileuszowego festiwalu bluesowego w Suwałkach, którego Trójka od początku istnienia tej imprezy jest patronem medialnym. Do nich jeszcze, czyli do The Blues Brothers, dojdziemy, a teraz pokrótce i szybciutko chciałbym Państwu przybliżyć program 10. Suwałki Blues Festival, który rozpocznie się 6 lipca koncertem otwarcia w Suwalskim Ośrodku Kultury w sali imienia Andrzeja Wajdy. Tam już tradycyjnie od 3 lat, można powiedzieć, pierwszy odcień bluesa firmuje ten koncert. W roku ubiegłym mieliśmy żywą transmisję, w tym roku będzie podobnie i wystąpi w tej żywej transmisji Martyna Jakubowicz z przyjaciółmi, w ten sposób święcąc 40-lecie swojej pracy estradowo-sceniczno-nagraniowej. Ale tuż przed Martyną wystąpi Jan Gałach ze swoim zespołem, który w ten sposób promować będzie nową, nowiutką płytę zatytułowaną po prostu The Jan Gałach Band. Dziś jedno nagranie z tej płytki już objawiamy. We'll be right back. nie z nim, panie Haj. Takie alter ego. Kim jest on, skoro pan? Pan jest wcieleniem złego. Osobliwe to. Tytuł tego nagrania. Pochodzi ono z nowej, jeszcze niewydanej, ale już tuż, tuż do nas docierającej płyty Jana Gałacha, jego zespołu. Ta płyta będzie miała swój moment promocyjny podczas koncertu otwarcia Festiwalu Bluesowego w Suwałkach 6 lipca i poprzedzi koncert jubileuszowy 40-lecia działalności twórczej Martyny Jakubowicz, który to koncert będzie transmitowany w pierwszym odcieniu bluesa, oczywiście także 6 lipca, 22 z niewielkim hakiem. Martyna z przyjaciółmi w specjalnych aranżacjach z kwartetem smyczkowym, Mietek Jurecki, Jurek Styczyński i Wojciech Wagleski to koledzy, którzy wzbogacą także brzmienie martynowych pieśni. Troszkę tak się zastanawiałem, czym by tu zilustrować to wydarzenie. I wydaje mi się, że najprostszy sposób to przypomnieć jedno z tych pięknych, dawnych nagrań, które są tak oczywiste, że w zasadzie już chyba mało który disc jockey decyduje się, żeby je zagrać. No bo się wydaje, że to już we wszystkich nas po prostu jest zabetonowane. Się później niezwykle. Stałam z łóżka, w radiu była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Już się przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Martyna Jakubowicz z przyjaciółmi w koncercie otwarcia Suwałki Blues Festival 2017, 6 lipca, 22 z niewielkim hakiem. Prawdziwa, żywa transmisja z sali imienia Andrzeja Wajdy, Suwalskiego Ośrodka Kultury. To będzie czwartek, a w piątek zaczną się już imprezy na wolnym powietrzu, te, które gromadzą najwięcej fanów, no bo są niczym nieograniczone, ani w sensie materialnym, ani w sensie przestrzennym. Natomiast to, co jest niezwykłością Suwalskiego Festiwalu, to fakt, że codziennie rano w czasie trwania festiwalu, a w tym roku to aż 4 dni, od 11 w 6 różnych miejscach miasta odbywają się śniadania bluesowe. Mówię o 11 rano. I tak już w piątek o 11 będzie można posłuchać, jak śpiewa Ela Dębska ze swoim zespołem, jak swoich słuchaczy energetyzuje Makar and the Children of the Corn. Dalej wystąpią również Hot Tamales, Limit Blues, FBI, a także polsko-niemiecka formacja Roll and Tumble Blues Duo. I to wszystko od 11 do 13. Od 13 koncerty na scenach odkrytych, rozsianych po mieście, między innymi zespół grecki Deep in the Top Blues Band, nasz Hot Water, który występował przecież na żywo także w pierwszym odcieniu bluesa, norweski zespół Spoonful of Blues i polsko-amerykańska formacja Vens Aguada Band. Po czym przystępujemy do otwarcia scen głównych, dwóch wielkich scen w centrum miasta, na których występować będą, no, tak zwane gwiazdy. Ja mówię tak zwane, bo wszyscy, którzy biorą udział w Suwałki Blues Festival, zasługują na miano artystów pełną gębą, ale tych takich, których się dużymi literami na afiszach wypisuje, no, trzeba podkreślić jako najbardziej taką żywą, żywotną dla festiwalu atrakcję. No więc ten piątkowy wieczór na jednej z tych wielkich scen wystąpi artysta, który zrobił jedno z największych niespodzianek w bluesowym świecie ubiegłego roku. Mianowicie z artysty zupełnie prawie nieznanego stał się jednym z wiodących. Mianowicie zdobył zupełnie dla wielu niespodziewanie nagrodę Grammy za swój album zatytułowany The Last Days of Oakland, za album w kategorii najlepszy współczesny album bluesowy. A ten artysta to Fantastic Negrito. Where the sun don't shine. the Pines, fragment albumu The Last Days of Oakland, płyty nagrodzonej nagrodą Grammy w kategorii najlepszy współczesny album bluesowy za 2016 rok. Wykonawca Fantastic Negrito na żywo zaprezentuje ten materiał podczas Suwałki Blues Festival 7 lipca. W Suwałkach oczywiście. Ledwie Fantastic Negrito zniknie ze sceny, na scenie drugiej pojawi się nasz dobry znajomy, bowiem już dwukrotnie bawił w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, ale zawsze jego przyjazd niesie z sobą dobre wibracje, bo to artysta, który potrafi nie tylko wspaniale grać i śpiewać, ale także bawić publiczność i być przy tym nosicielem najlepszych bluesowych tradycji. Rick Astrin and the Night Cats, także 7 lipca w Suwałkach. Time. Ooh, step aside, he coming through big time. Can't speak to me until big time. Big time, man, but I could see through you big time. Big time, man, you puffing out your chest big time. Always bragging your success big time. Yeah, nothing but the best for big time. Big time. Guess I'm supposed to be impressed. Big time. GQ, that's you head to toe. Everything you do and everywhere you go. Lots of blame, no chains, diamond rings. You just a phone that to the bone. Rick Astrin and the Night Cats 7 lipca na wielkiej scenie Suwałki Blues Festival. Zwieńczeniem tego dnia festiwalowego będzie występ Doyla Bramhalla II, gitarzysty, wokalisty, bandlidera, producenta, który przyciąga swoją niezwykłą osobowością uwagę wielu, nie tylko słuchaczy, ale także artystów teoretycznie będących jego konkurentami, ale wiedzą, że on potrafi tak wiele dać oryginalności ich muzyce, że zapraszają go prawie wszyscy, którzy wiedzą, czym jest prawdziwa, żywa, osadzona w bluesie muzyka. Eric Clapton wyrażał się o nim w najwyższych superlatywach. No, a Doyle potrafił nadać muzyce naszego mistrza także charakter odbiegający nieco od tego, do czego sam mistrz nas wcześniej przyzwyczajał. No ale ważne jest to, że Doyle przyjeżdża do nas z własnym repertuarem i z płytą, która w ubiegłym roku zyskała miano jednej z najwybitniejszych dzieł w tym gatunku. Album nosi tytuł Rich Man i z tego, co już wiemy, w znacznej części repertuar tej płyty będzie prezentowany na żywo w Suwałkach. Your mama can't help you no more, believe it. That I looked your way, didn't know what I was getting into, and everything I had to lose to get small enough to fit in your life. So I gotta sit down and think about it, 'cause you're taking me out. I lost myself, nothing left to lose. I don't want no more shit now, and I'm tired of living this way. And you're causing, oh, your mama can't help you no more. Oh, you're alone now. Your mama can't help you no more, and she's lonely just like you. Ooh. I'm not into living this way, and I ain't playing, baby. I gotta make the move with my heart in the dirt and my clothes on the yard. Oh, can't see past your need. Hate jealousy and greed now. You take everything and I'm out on the street. So why you still stirring up shit now? Aren't you tired of being this? Everything, yeah. Doyle Bramhall II zakończy koncertem swoim drugi dzień festiwalu bluesowego w Suwałkach, czyli dzień 7 lipca, piątek. I wtedy, proszę Państwa, całe życie przeniesie się do klubów, bowiem zwyczajem festiwalowym jest również to, że od nie wiadomo kiedy, bo nie wiadomo kiedy się skończy koncert Doyla, aż do późnych godzin nocnych, czy raczej wczesnych porannych, trwają koncerty i jam sessions w kilku klubach suwalskich, a potem już od 11 wszyscy wyspani i niewyspani mogą ponownie uczestniczyć w śniadaniach bluesowych, no i tak przez 3 dni. Ten następny dzień, czyli sobota, 8 dzień lipca, będzie obfitował także w wydarzenia nietypowe, mianowicie będą specjalne koncerty, które są częścią eliminacji do European Blues Challenge. Wystąpią znane polskie zespoły bluesowe, które ubiegać się będą o miano reprezentanta Polski na European Blues Challenge. Nagroda niezwykła, bowiem udział i reprezentacja ojczyzny, no a poza tym całkiem przyzwoita nagroda finansowa. Wieczorem na dużych scenach znowu te gwiazdy najatrakcyjniejsze, największe, najbardziej przyciągające uwagę. Wśród nich najwybitniejszy współczesny zespół bluesowo-rockowy z Wielkiej Brytanii, grupa King King. Suwałki Blues Festival to także duma tego miasta, stąd bierze udział w konkursie o Nagrodę Podlaskiej Marki Konsumentów. Można wejść na stronę festiwalu i jeżeli mają Państwo jakiś sentyment do tej imprezy, to trzeba głosować. King King to jedna z gwiazd trzeciego dnia festiwalu, czyli soboty 8 lipca. Tego dnia wystąpią jeszcze wspomniani już na początku The Blues Brothers i Joe Louis Walker, który za chwileczkę wystąpi na koniec dzisiejszej audycji. A potem, czego jeszcze nie było nigdy, czwarty dzień festiwalu, czyli niedziela. No i znowu koncerty w różnych miejscach miasta, a wieczorem na wielkiej scenie trzy zamykające jubileuszowy 10. festiwal w Suwałkach zespoły, czyli Nocna Zmiana Bluesa, Eddie Angel Band z Wielkiej Brytanii i na koniec Jam. Jam. Polski zespół Jam. Panie i panowie, zapraszam na 10. jubileuszowy festiwal bluesowy w Suwałkach, 6-9 lipca 2017 roku. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.